Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Шматлікія этнографы і фалькларысты засведчылі, што беларусы яшчэ ў 19-м, на пачатку 20-га стагоддзя шчыра верылі ў існаванне разнастайных міталагічных персанажаў. Русалкі, лесавікі, вадзянікі, ваўкалакі насялялі практычна ўвесь навахольны свет беларускага вяскоўца. Аднак асаблівай пашанай карыстаўся міталагічны апякун чалавечага жытла дамавік, веру ў існаванне якога не знікла і ў сучаснай Беларусі. У чым адметнасць гэтага міталагічнага персанажу, як патлумачыць прычыну ўстойлівасці гэтага вобразу ў традыцыйнай культуры беларусаў? Пра гэта мы будзем гаварыць сёння з этнакультуролагам Уладзімірам Лобачам. Уладзімір, калі зазірнуць у этнаграфічныя зборнікі 19-га стагоддзя, у якіх вядзецца пра міталагічныя ўяўленні беларусаў, няцяжка заўважыць, што вера ў існаванне дамавіка была шырока распаўсюджаная ва ўсіх без вынятку рэгіёнах Беларусі. А ягоныя характарыстыкі, даваныя простым людам, ёсць пераважна пазітыўнымі. Дык скуль жа ўзяўся дамавік у беларускіх хатах, дзе вытокі гэта міталагічнага вобразу? Варта пачаць з таго, што ў беларускай міфалагічнай карціне свету вся простора, якая отличает человека, есть одуховленные и оживотворенные. Лес, поле, озеро, болото, все знаковые природные локусы имели своих мифологичных господаров и опекунов. Але не только природные. Дом, как концентрованное уособление своего человечего света, микромодель всего космоса, по значению не мог быть позбавлены сакрального опекуна, домовика, який гарантаваў дабрабыт і парадак. Паказальна, што ў 19-м стагоддзі гаспадар асаблівым чынам узгадняў з дамавіком месца для пабудовы новых хат. Чалавек перад будаўніцтвам насыпаў жыта там, дзе меліся быць купы. Калі праразнаць жыта аказвалася некранутым, гэта азначала, што дамавік ухваліў абранае месца. Калі жыта было разгрэбленым, то такім чынам хатні дух выказваў нязгоду. А наколькі архаічным увогуле з'яўляецца вобраз дамавіка і, скажам так, колькі стагоддзяў ён з'яўляецца суседам беларусаў у ягонай уласнай хаце? Ці з'яўляўся, ці існуе ён сёння? Можна меркаваць, што дамавік, якога мы ведаем па запісах 19-20 стагоддзяў, з'яўляецца на нашых землях адначасова з з'яўленнем чалавечага жытла і ачагавым. А гэта значыць яшчэ ў эпоху каменнага веку. Пачаткова дамавік і быў духам-апекуном хатняга ачагу. Хай тое і была прымітыўная печка-каменка. Цягам часу, калі сялянская сядзіба вырастае ў складаны комплекс жыллёвых і гаспадарчых пабудоў, ускладняецца і вобраз дамавіка. Дакладней з'яўляюцца ягоныя новыя пастаці: гуменнік, ляўнік, лазнік. Адпаведна, кожны новы міфалагічны персанаж мае сваю зону адказнасці, калі так можна сказаць, і пільнуе парадак у гумне, хлявах і лазні. З другога боку, у беларускай традыцыі дамавіцу адносіўся і з памерлымі продкамі. Характэрна, што і ўшанаванне дамавіка ў беларусаў суадносіцца з днём ушанавання продкаў, дзядання, калі міфалагічнаму апекуну сядзібы высцілалі дарогу да стала белым палатном і частавалі найлепшымі стравамі. У якім тады выглядзе з'яўляўся дамавік перад людзьмі? І ўвогуле, ці кожны мог яго вольна ўбачыць? Я, прыкладам, не бачыў дамавіка. Як істота міфалагічная, дамавік мог прымаць розныя абліччі. Часам ён з'яўляўся ў выглядзе хатняга вужа, і гэты вобраз надзвычай старажытны. Пра ўшанаванне беларусамі, тады яшчэ літвінамі, хатніх жнеяў пісалі аўтары 16-го стагоддзя Міхалон Літвін і Пауль Одерборн. А ўвогуле гэты звычай зыходзіць да агульнай балта-славянскай духоўнай спадчыны. Таксама дамавік мог прымаць аблічча сабакі ці ката, але найчасцей маленькага старога чалавечка. У канцы 19-го стагоддзя Адам Богданович пісаў, што беларусы ўяўлялі дамавіка ў выглядзе старенькага дзядка з сівой барадой і даўгімі сівымі валасамі. апрануты ён у нас у палатняную кашулю, якую носіць на верхнім адзенні, а другія кажуць у белую кашулю, падпяразаны ён дзяжай або лыкам. Показальна, што ў пачатку 21-го стагоддзя вобраз дамавіка стагадовай даўніны застаецца актуальным для вяскоўцаў старога веку. Ляжу во гэтак на пячы, ляжу, выходзіць за печы маленькі касматік. Валасы во гэткія вялікія, касматы. Тады я назаўтра гавару во гэтай хазяйкі. Я видзела касматка, а яна гаворыць. Гэта дамавік. А ён выйшаў, я сама не знаю, за печкі аднекуль, за печкі. Маленькі такі, як сабачка, як кот, і касматы, чорненькі. Як я глянула, так ён і ўшоў. А гэтак прывідзіўся дамавік жанчыне ў Віцебскім раёне. Але сёння, каб патлумачыць этнографам, як выглядае гэты персанаж бабуля, могуць пасылацца нават на тэлевізійныя вобразы. Дамавыя ёсць у кожнай хаце. Прыходзіць от, аднекуль прыходзіць жа, і ёсць дамавыя, ёсць, гэта точна ёсць. А відзелі вы ў тэлевізары дамавога? Відзелі? А ён там у рэкламе гаворыць. Там ядуць, а ён, о, гэта і мне па ўкусу. Ці видзелі вы гэта кіно? Не? І вот такі дамавы. Вусы такія каротенькі, а сам касматенькая тут галава, ногі і рукі, як надо. Гэта ўжо запіс з Ліпільскага раёна. Здаецца, мы разабраліся, як мог выглядаць той дамавік. А вось дзе ён жыве? Дзе ягоная ўвогуле ўлюбёнае месца ў хаце? Як мы ўжо сказалі, вобраз дамавіка цесна звязаны з духам апекуном хатняга чагу. Таму ва ўяўленні беларусаў ён найчасцей суадносіцца з печчу і можа жыць на печы, у падпечы і нават у коміне. Але паколькі аператыўнай прасторы дамавіка ёсць уся сядзіба, то і знаходзіцца ён можа пад падлогай, пад каменем у двары ці на гарышчы хаты, дзе яго можна ўбачыць у чысты чацвер, калі данесці дадому з царквы запаленую ў часе службы свечку. Але мне падаецца, што царква і дамавік нейкія паняцці зусім супрацьлеглыя, я б нават сказаў канфліктныя. Але калі ўжо ўзгадалі царкву, дык вельмі цікава даведацца, як ацэньвалі беларусы дамавіка з гледзяшча хрысціянскіх каштоўнасцяў. Магчыма, ён разглядаўся як адзін з прадстаўнікоў нячыстай сілы, істота дэманічная. Нягледзячы на тое, што хрысціянства мае на Беларусі больш за тысячагадовую гісторыю, праваслаўныя беларусы, ну прынамсі падзенне Паднепроўя, характарызуюць дамавіка як істоту надзвычай пазітыўную і па вялікім рахунку сакральную, боскую. Пры гэтым паказальна, што шанаванне дамавіка абсалютна не канфліктуе і з хрысціянскім веравызнаннем, у ягонай асаблівай, так званай народнай рэдакцыі. Каб нас не вінавацілі ў папулярызацыі даўніх прымхаў, што адвялі свой век, звернемся да экспедыцыйных запісаў апошніх гадоў. Дамавік, як гаварылі, што ў коміне жывець? Ну, крый Божа, яго не надо абіжаць. Крый Божа, не надо гаварыць дрэннага, а надо гаварыць харошае. Вот обычно на каляды, в общем, на годовые праздники. Их 12 больших праздников. Дык на гэтые праздники надо чем-то угощать. Ну, может, там, якую оладку спечь. Но что готовишь лучшее себе, надо что-то положить на окно. Ложить на окно. А на великом мне надо яйко красное положить. А на каляды якую цукерочку положу. Калі ён прыяўся му добраму ў гэтай хаце, то его забирали с собой. Забирали с собой у новую хату. На ночь клали мяшок, раскрывали той мяшок, а на завтра ўжо дактара хадзілі і мяшок гэты забіралі, а той мяшок клалі кала печы. Ну, канешне, кала печ, раз ён там жыве, і клалі кала печ. Гэтак вось і ў Сінінскім раёне зараз шануюць дамавіка. Я вось у гэтым вашым расповедзі, у гэтай цытаце адчуў, так бы мовіць, лаяльнае стаўленне праваслаўных беларусаў да гэтай міталагічнай істоты. А як каталікі да гэтай істоты ставіліся і ставяцца? Трэба сказаць, што тут стаўленне больш крытычнае і ў значнай ступені больш негатыўнае. То звязана зноў-такі з нецярпімым стаўленнем касцёла ўвогуле да народных традыцый. І не выпадкова, што яны даволі дэманічна апісваюць дамавіка, больш за тое прыпісваюць веру ў гэтую істоту менавіта праваслаўным. І зноў-такі пашленцы на палевыя запісы. Расказвалі ў праваслаўных, што хадзілі дамавыя, што ходзіць па гары, брашыць, гэта я чула гутарку, што хто-то там ходзіць у іх. Ну, дадам не прызнаюць яны нічога, кажуць, нічога страшнага, то да малы ходзіць. А ён там ходзіць і брашчыць нячысты дух, каторы чалавек там акалмурэ, вялікі грэшнік, то ўжо нячысты дух ходзіць і там брашчыць. Гэта запіс Ваўкавыскага раёна. Владзімір, але ў 20-м, на пачатку 21-га стагоддзя беларуская вёска перажывае карэнныя змены. Усё больш вяскоўцаў пераязджаюць у горад. І нават старыя людзі перабіраюцца ў гарадскія кватэры, кватэры сваіх дзяцей. І вельмі часта прывозяць у гэтыя кватэры і нейкія свае старыя традыцыі, уяўленні. Гэта абсалютна натуральна стала, што калі мы заходзім у новую кватэру, мы перад сабой пускаем кота. Ці верыць вось гэтыя людзі ў існаванне дамавіка? І ці ёсць у горадзе, ў гарадской кватэры для яго месца? Зразумела, што гарадская кватэра, у адрозненне ад вясковай хаты, гэта не мікракосмас, але прыстасаванне для жыцця з большым ці меншым узроўнем камфорту. Не знайсці ў гарадской кватэры і печы, якую так любіць дамавік. Але для вясковага чалавека сакральная духоўнасць прасторы ягонага быцця па-ранейшаму застаецца надзвычай важна. І тут паказальным будзе аповед віцебскай бабулі, якую дачка забірае з вёскі на зіму, забірае ў горад. Дамавік ёсць, у кожнай хаце ёсць. Ён добры, калі яго не абідзіш. Надо всегда па-хорошаму яго зваць – дамавушка. Ён камандуюць усімі ў доме. Як у новую хату пераязджалі, звалі яго з сабой. Ёсць дамавік, дамавічок. Я так уезжаю, всегда яго з сабой забіраю із горада сюда. Отсюда выезжаю, гаварэл, дамавічок, паехалі дамой. Хату надо освещаць святой вадой, акрапіць вадой і ўсё. А дамавушка святой вады не баіцца. Ну і словамі звалі дамавушку. Господній волі, жыві в маёй хаце, каб у мяне ўсё было хорошо і счастліва. Добра і ўсё, і маіх чадаў, маіх дзяцей храні. Ну, калі казаць асабіста пра сябе, то магу значыць, што ў выпадках, калі губляецца, ну, пільна патрэбная рэч, што толькі што была на відавоку. Відавочна, гэта забава дамавічка, і варта толькі прамовіць: «Гаспадар, гаспадар, пагуляўся, аддай», як тут акаж знойдзеш патрэбную рэч. А вось калі зараз узяць і падсумаваць усё, пра што мы гаварылі, дык якія такія асноўныя характарыстыкі дамавіка зрабілі яго такім жаданым у хаце? Чаму яго беларусы устойліва шануюць аж да сёння? У народных аповедах асабліва падкрэсліваюцца куратарскія, апякунскія функцыі дамавіка, якіх прыяе дабрабыту ў доме, у залежнасці ад таго, наколькі паводзіны яго жыхароў адпавядаюць норме. Але зусім не міфалагічна, бо размова ідзе пра эталон парадку, які прыняты традыцыйнай супольнасць. Дружная сям'я, адсутнасць сварак, лаянак, павага да старэйшых, працавітасць і іншы. Адсюль і статус дамавіка ў традыцыйнай карціне свету быў і дагэтуль застаецца пазітыўным. Бо гэта свайго роду эталон і чалавечых паводзінаў. Казалі, вот у хаце жыве дамавік. Калі ты добра слухаеш бацькоў, добра делаеш, і ён табе будзе делаць добро, і ты не бойся яго. А калі ты будзеш непаслухняны, работку не будзеш рабіць, то і дамавічок дрэнны будзе. Баялі так. Дамавік – гэта не нячыстая сіла, гэта добры чалавечык жыве такі. Ён і добро прыносіць, калі ты ўсё добрае і ў доме ўсё добра. Мама казала, калі вы будзеце слухаць бацькоў, і дамавічок будзе добры, нічога плохога не делай, калі ты сам добры. Вось так гавораць людзі на Лепельшчыне, але мне здаецца, гэта універсальнае правіла на ўсе вякі. Владзімір, дык ці варта верыць у дамавіка нам, якія ўжо ні ў што практычна не вераць? Што можа даць гэтая вера сучаснаму чалавеку? Трэба проста ведаць, што ён ёсць, і тады мы па-іншаму, магчыма, будзем ставіцца і да свайго жытла, і да сваіх блізкім у гэтым жытле. Ну і безумоўна, гэта мусіць стаць адным з папулярных персонажаў дзіцячай літаратуры, бо гэта якраз той прыклад, на якім варта вучыцца жыць у дні сённяшнім. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.